فرمائی اللہ رب العزت قل ورتوا یا اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کافران و مشرکان و توایا چی دوی دتا پوری استہزا و خندا کئی ورتوا انما انا منذر بے شکا زخیر درکون کے ما سبل نوے پیغام ندے روڑے چتا سومات ساحر جادوگر او مجنون وائے زخو تاسو تیر درکون کے تاسو دا اللہ دا عذاب دنیاوی دا عذاب دا اخیرت نیرو ورتوا انما انا منذر بے شک زیم ير درک ان کے او دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ير ورکول سوی چاغد مینی محبت او د شفقت نڑکوی لکه مهربان والدین چ سرنگ یو بچی دیو شین یری چدا سی بنکے زکه دی کی ستا نقصان دے او دا غی عزت مینی او محبت نڑکوی نو نظیر ویلے کی گی حاغ یرور کون کی تا چی داغ یرور کول دا شفقت نڈکوی انبیاء علیہم الصلاة والسلام امتونو تا یرور کول دا عذاب الہینا او طول اشپا و رزب دا امتونو دا ہدایت دا پار جڑاگانی کول اللہ تا ورتو آیا انما انا منذرن بے شک زیر در کون کے او ما پیغام دا اللہ دا طرف ندار اوڑے وما من الہن نشت دے بل حسوک دا عبادت لائق الا اللہ مگر صرف اللہ دے دا عبادات لائق و مستحق دا بندگی نشت مگر یو اللہ دے کرکو دا کسجد دا دارنگی کدعا غختلی جملہ اقسام دا عبادت د دې مستحق او لایق او قابل یو الله دې بل څوک د دې قابل او لایق نه دی چې هغه ته عبادت وشي واغه انسان وی یا په پیریانو کی وی یا ملائکو کی وی یا په دې نور مخلوقاتو کی وی وما من اله نشته دې بل هیڅوک د عبادت لایق الا الله مگر یو الله دې داسې الله الواحد چې اکی یو دې پخپل ذات او صفاتو کی شریک نہ لری القہار او زورور دے رب السماوات والارض وے پالن کے دا آسمانونو دے والارض وے او دزمکو واسمانونا وزمکی پالی او داغی پرورش کئی وما بینہما او حغس چپ مند دی آسمانونو او دزمکو کیلی دے تمام مخلوقاتو پالن کے دے العزیز زورور دے غالب دے الغفار او ڈیر بخن کے دے سوک چی توبہ و باسی دا اللہ نا بخن غواڑی نو رب العالمین دخپلو گناہگار و بندگانو توبہ ڈیر زر قبلے او دے تمام عمر گناہگار کپ اخلاص سر یوزن اللہ نا بخن غواڑی نو دا غمخ کی تمام گناہونا اللہ پا یوزل توبی معاف کئی العزیز غالب او زورور دے الغفار او ڈیر بخن کے دے قل ورتوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا دغ توحید چمخ کی ذکر شو چ ما من الہ الا اللہ ہوا دغ توحید یا ہوا دا ضمیر قرآن پاک تراجی دے قل ورتوا اے زما حبیب ہوا دغ قرآن پاک او دغ توحید و وحدانیت دا اللہ نبأ عظیم خبر دے عظیم الشان دا یوڑیر لوی خبر دے دا معمولی خبر مگنی لکا باز ناپوہان و پزہن کی دا توحید مسئلہ معمولی غنتشی حالان کی تمام دنیا آسمانونا اللہ رب العزت د خپل وحدانیت د اظہار د پار پیدا کړی دی سمرا انبیاء علیہم السلام سمرا آسمانی کتابنا اللہ دنیا ترالی گلی د خپل وحدانیت د سرگندول د پار قل وایا ہوا دا قرآن پاک او دا توحید نبأ عظیم خبر دے عظیم الشان یولوی خبر دے قرآن پاک یولوی شے دے چ اللہ دے ہدایت د پارا دنیا ترالی گلے و خیرنے کتاب دے انتم تاسو عنہ دے دینا معرضون مخڑون کیے تاسو را پاسی دلی یی او د توحید او د قرآن نا اے کافرانو مخڑوئی ما کان لی من علم مخک نبی علیہ الصلات والسلام خپل شان دا اللہ دا حکم مطابق بیان چیز دا اللہ دا طرف نا منظر یرور کو ان کے ما پیغام دا توحید دا اللہ دا طرف نا روڑے او یولوی خبر عظیم میں روڑے او دل توائی سرد دی دم رلوی شاننا سرد دی دم رلوی مرتبینا دا کمی خبر وحی چی اللہ ما تنی کڑے او آغا خبر دا غیب سر تعلق لری نو ما تا دا غی علم نی ما کان لیا نشت دے مال را من علم سا علم بالملئ الاعلا پاغا ٹولی و مجلس پورتنی دا فرشتو ملئ اعلا یعنی اغا پورتنی ٹولی دا فرشتو اید یخت سیمون کلچ دی پخ پل منس کی خبر اتری کئی اختصام تش د جګړې په معنا ناراضي بلکې د خبرو اترو په معنا ناراضي ما کان لی نو مالرا من علم سیلم بالملئ الاعلى پاغه مجلس او جماعت پورتنی د ملائکو اید یختصمون کله چې دای خبرې اترې کولې او باسونه کول په خپل منس کې د دې تفسیر باره کې د علماو ګڼ قولونه دي دین و ایدا مراد دیو قول دادے چه رب العالمین کل دا آدم علیہ السلام دا پیدائش ارادو لرلا نو ملائکو تے دا اخپل ارادا سرگندکا چی انی جاعل فی الارض و خلیفہ ززمکا کیو خلیفہ پیدا کو نو ملائکو ورتویلی و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء دا خبر برشوی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی مات ردی پتہ نو پوچھے اللہ وحیو کنو پتہ راتم لگی رو انبیاء علیہ السلام پخب العلم کی در رب العالمین ورکولو تا محتاج دا وحی باز خبری دا غیب و سر تعلق لری او دا آغی دا معلومولو دا پارا بغیر دا اللہ دا خبر ورکولو نبل سلارنی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دغی خبر او تر اوس علم نو تر دې چې الله ما ته وحیو کا او دا غ وحی په ذریعہ باندې زتا سو توام او قران دا غی تفصیل ذکر کو چې الله ملائکو تداوی ملائکو داسی وی آدم علیہ السلام په دې ترتیب پیدا کو دیده کې بعض مفسرین یو روایت ذکر کړي او دیده پاره ذکر کړي چې خلکو لا پته ولګي چې دا روایت ضعیف ده آغی روایت کی دا رازی لکا دے ملک بازی دا سنا پو حانوی چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان و حاضر و ناظر گڑی علان کی دا دا اللہ صفت تے دا زمونگا عقیدہ دا چی پا مخلوقاتو کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر درجہ دے چانشت او سمر علم چی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تور کڑے نو دمر علم پا مخلوقاتو کی چاہتا نرے ملاو خدا غیب باوجودم د غیب و صفت د الغیب و پویدل دا د الله صفت ده پغیب و بانه پویدل دا صفت د الله ده دا صفت د بنده نشی کی لکډیر سیزونو چې دا غی وحی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو شوی نو دا غی پته نبی علیہ السلام ته نو لکه قران کې سمرا آیاتونه راغلی چې د قیامت دراتلو علم نبی علیہ السلام ته نو بار بار راضی اللہ وی ویسلونک عن الساعة اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کافران مشرکان تان دا قیامت بارکی تپوس کئی چی کلب ای ورتوائی دا قیامت علم دا اللہ سر دارنگی سرد دی دمر علومنا الله نبی علیہ الصلات والسلام ته د شعر شاعری علم نو ور کړي د دې لپاره چې مشرکان او اسب وچ دا شاعر دي او که د شعر شاعری علم نو بیا خو باغی نورم شک کوله. الله وی وما علمناه الشعر سوره یاسین کې وی ما خپل حبیب ته د شعر شاعری علم نه ور کړي. دارنګ حدیث پاک کې راغلی په ورځ د قیامت د ټول نمخ کې شفاعت یغې ته شفاعت کبرا وی دا به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي زبا الله لپاره سجدی پریوزم او په دغه سجدی کې ودا الله دا سه حمد و نوام. بخاری شریف روایت ته مسلم شریف روایت ته دا الله حبیب وی چې لم یحزرنی الان داغ حمدن اوس ما ته علم نشته داغ موقع مناسب به الله رب العزت ما ته خی داغ موقع مناسب به الله رب العزت ما ته خی. بدلته اور روایت بعض مفسرین ذکر کړي چې فتجلى علی کل شیء ما ته هر یو شی سرغن شو. پدې ملکی اورل چې ته بریلیان وینوي وای چې حضور صلی الله علیه وسلم عالم دې په ماکان او په مایکون. ماکان دې ته وای چې کم تیر شي مایکون چې کم را روان دي. حالان کې ګورس آیات الکرسی الحمدلله تاسو ټول ته بیا ده دا د الله صفت ته چې پتیر شو راتلونکو باندې پوه دی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم د دې معنی مفسرین دا کړی او تاسو له اوریدلی به یاد به یعلم الله پویږي. یعلم ما بین ایدیهم پویږي الله پاغ سبانی ما بین ایدیهم چې کم دین مخ کې و ما خلفهم هغه چې کم رستور روان دي. دا صفت د چا دی پتیرو شو او پراتلون کو حالتونو باندې پویدون کې سوک دے اغا الله رب العزت ته. نو دغه روایت بارک علماء لیکلی چې دا ضعیف روایت ته عبدالرحمن ابن عائش یو راوی دے اغه پدې کې متکلم فیه دے او دارنګ ضعیف دے. نو دغه روایت سندن ثابت نه دے. ما کان لی من علم نو ما لرد س علم نبل ملئ الاعلى فاغا جماعت پورتنی د ملائکو اذ یختصمون کله چې دی په خپل منځ کې بحثونه کول. ای یوحا الیا وحی نشی کې دی ماتا الا انما مگر د دې خبرې انما انا چې بشک از نذیر مبین ير در کون کې مخکارا ماتا د دې خبرې وحی کیږي زخ کارخ کارتا سو یرو چې ګوره دنیا کې کچره تاسو د الله نافرمانی کوي نو عذابونه براشي. قبر کې په عذاب کې به مبتلا شي. میدان د محشر کې به په پریشانو کې شي. او کچره تاسو دین نه قبلوي نو جهنم به مزه شي. انما انا نذیر مبین بشک یم از ير در کون کې ښکارا. ای یوحا الیا وحی نشی کې دې ماتا الا انما انا مگر د دې خبرې چې بشک از نذیر مبین ير در کون کې مخکارا. اذ قال ربک اس تفصیل ذکر کئ دا اذ یختصمون اذ قال ربک یاد کا وخت ویلی استاد رب للملائکه فرشتو تا انی خالق بشک از پیدا کون کې بشرن یو بنی آدم من توین د خټینا د خټ یو د خاور نه یو بنی آدم جوړو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کله چې زه برابر کم اغا وَنَفَخْتُ او پُکوام فيه پاغي کې مِر روحي د خپل روحنا او روح نسبت الله ځان ته کو ځکه دا الله په حکم باندې پیدا ده. دا الله په حکم بدن کې وردن نه کیږي دا الله په حکم د بدن نه بار کیږي. لکه مخکې در لتیرو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے زما حبیب تانا دا خلق تپوس کئی دا روح بارکی ورطوائی چی روح من امر ربی دا دا حکم دا رب زمانه ری. انی خالقن بیشک از پیدا کون کم بشرن یو بنی آدم لرم انتوین دا خطو دا خارونا. فیدا سویتو ہو کلی چی برابر کمز ونفختو فیه او پکوام پاغکی من روحی دا خپل روحنا. فقعو امر دے فقعون شی له دل رساجدین سجده کوونکی ملائکه ته وی تاسو باغت سجده وکي. او دا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام تا دا اللہ دا حکم مطابق وا. او دیتا وی سجدہ دا تعظیم ورد وک اسم سجدی دی، یو سجدہ دا عبادت تا یو سجدہ دا تعظیم دا. سجدہ دا عبادت دی دا وی اکر آمونگا اتا سوچی پا موسکی کم سجدہ کو، دا دا عبادت سجدہ مخلوق تا پا یو دن کم جائز نوا، دیتا وی دا عبادت سجدہ. او دا د عبادت سجده مخلوق ته کول شرک او کفر ده. یو سجده د تعظیم وی د چا د عزت او د لوی شان د وجنا اغتا سجده کول جکاویدل، دا آدم علی السلام ته سجده د تعظیم وا. او دا زمونږ د دی دین نا او د دی شریعت متطهره نه علاوه په نور شریعتونو کې جایز وا. د دی زمونږ د شریعت نه علاوه پا نور و شریعتنو کی دا انبیاء علیہم السلام مخلوق تا دا تعظیم سجدہ جائز ہوا. لکه تاوست سورہ یوسف کی تیر شوی چی یوسف علیہ السلام خوب لی دلیو، انی رأیتو احد عشر کوکبن والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وی ما یول استوری و نرس پگمئی کتلی چی ما تا سجدہ کئی. او بیا رستو راغلی چکل والدین و غرون مصر ترالل نو ټول یوسف علیہ السلام ته تعظیمن په سجدی باندې پریوتل. دا سجده د تعظیم وا، دا په دی نور شریعتونو کې جایز وا. زمونږ په دی شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کې چې دا خیرنه شریعت ته په دی کې د تعظیم سجده مخلوق ته حرام را. او د عبادت سجده شرک دی. ګور ځان په مسله پویل پکار وی، تعظیمن چا تا سر کی خودل دا گناہ کبیره دا، او د عبادت سجده چا دا کول دا کفر او شرک دی. دیو جنا دا والدینو عزت او احترام فرض دی. خدا باز نا پوهان والدینو ته پخپو پر دی کی جکاوی دل راضی. مشکار شریف کی حدیث ته دویم جل کې انس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام مشهور خادم دی، نبی علیہ السلام ته وی دا الله حبیب مونږ دی اورور سره ملاوی گو، نو سلام واچو لاس ملاو کو معانقو کو وی آو وی ول سر کت کو دا الله حبیب وینا سر بچاله نه کت کوی. د ملاوی دو په وخت کې کستا استاد دے، کستا پیر سیب دے، کستا والدین دی، دا غ عزت او احترام کا خو سر بنه جکاوی. دا ګوره مسله ده د والدین خپي او لاس کلول جایز دی. د علماء کرامو د بزرگانو لاس خپي کو سوخ کل کی نو د دې جواز شتا. خبرې باندې ځان پوي کوي. کله ګوره داسي وي چې دا غلاس کولې دود پاره من هنا راشي غدغه وي کې دا سر ټټول مقصد لري. اخو چې ته مثال په تور سره اخلي او سر ټټې سپلای راخلي نور سره شعر اخلي سر ټټې او دغه ځای کې سر ټټول دا سر جکاول مقصد لري. چې چا سره ملاویږي او دا سر ټیټه دغه وخت کې دا سر ټټول مقصودی دی، دا دغه تعظیم کې دا د الله د شان سره خایيږي. لکرو کو انحنا دا رکو مستقل عبادت ته دی. وجن علماء دام لیکلي چې نور امتونو کې رکو نو دا د دې امت خصوصیت ته. نو دا رکو پشان سر ټټول دا با سخر خواخلنی، والدین لبنی، عالم لبنی، پیر لبنی، دا حرام دی. انحنا او سر ټټول دا حرام دی. باقی د مور پلار سره دی عزت کوي. باز خلک کی د مور پلار په کال کې به تپوس نه کوي. سر خواخی دام د مور پلار عمر درجه لري. د سر خواخی هم د مور پلار عمر درجه ده. باز زنانه به د خواخی بی عزتی کوي، د سر بی عزتی وکي. تش د اختر پرز دی غټ عزت ته چې ول سر کته کی او په خپو ول پرې وتا. چاله چې پخپو سو پریوزی پکار دی چې غیب منی کی او پخپو پرې وتل نه دی پکار. نور خدمت د والدینو پکار دے. کم چې قران او سنت ویلی دانه چې د اختر پر ځای تخپوت باندې پروځا خپو باندې پریوتل دا ناروا دی، ناجیز دی. پدې کې مخلوق ته سر ټټول راځي. دا آدم علی السلام ته چې کوم سجده د تعظیم او دا زموږ نمخ کې په نورو شریعتونو کې سوا دا جایز وا، اوس دا منسوخ شوه او دا غید نسخ سوا جوا. هغه صحابي راغله او مشکات شریف کې حدیث راځي، نبی علیہ السلام لے گلے چې کله راغ نا ورته دا الله حبیبا ماو قتل چې رعیت خپل بادشاہانو ته سجدی کوي. نو ته امام الانبیاء سید المرسلین ته خو ډیر لای کی چې مونږ دتا ته سر کته کو سجده دیو کو. دا الله حبیب ورته نا بغیر د الله نه بل چا لک سجده جایز وې نو ما به د خزو زنانو بیبیانو ته حکم کړی وې چې سار او ماخام د خپل خاوندانو ته سجدی کوي او سجدا ما سیوا د الله نه بل هیڅ چاته دا رواو جایز نه ک سجده د عبادت وی او ک سجده د تعظیم وی دغه مراد سجده د عبادت مخلوق ته کول کفر دی او سجده د تعظیم مخلوق ته کول دا گناه کبیره ده فسجد الملائکه كلهم نو سجده کړي و ملائکه كلهم ټولو اجمعون په اتفاق والے الا ابلیس مگر شیطان نو کړي د سجدی کولو نه انکار وکړو استکبر ځان غټ غنلو ځان لوی غنلو دا ګورا د شیطان د تباہی وجه سو هغه زما غونتی سوک نشته ګور کوم مسلمان کې کچره دا خوې راشي ځنی وخت دې زړه کې دا یو کیفیت جوړ شي چې اوسړه وي زما غونتی سوک نشته بیا نور مخلوقات لسبک ګوري او ځان لدی او ډیر لوی عزت په نظر باندې ګوري دغه انسان چې وای چې مان لوی نشتا نو ددنه بیکار انسان نشتا ادی وجنه داسې حالت کده چا جوړ وی نو پدی باندې الله له جړه پکار دا پدی باندې الله ته توبه او استغفار پکار دے چې دې زله کې دای چې ما غونتی نشتا او نور مخلوق او بندگانو د الله ته پسپک نظر ګوري بلکې الله نه غواړی نوافل کوي ذکر کوي دعاګان غواړی چې الله داسې حالت زمون جوړ کی چې مونږ وایو چې زمون نه بیکار نشتا او دا به ال راضی او د تقدیر مسله سره ځان ته مخله کوي نن ته مز گزارې ته تلاوتونه کې او پرزګارې خو پته نه لګي چې اخیر خاتمه څنګه جوړي یو طرف له یو سړی عالم وي تقوادار او پرزګار وي بل طرف له یو سړی چرسی بنګی دې مز نه کوي خود دې پته نه لګي چې کې دې شر دې عالم خاتمه اخر کې خراب شي او هغه چرسی بنګی ته الله توفیق ورکړي او جنت تلاړ شي روایاتو کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی عبادتونه کوي عبادتونه کوي او دا الله په عبادتو کې لګیا دی دومره ور نږدې شي چې دا او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله ده لیکن دې پازل او تقدیر کې بدبخت لیکل شي نو هغه یو لیش پاتې ده خو په اخر عمر کې داسې کارونه شروع کول چې جهنم ته لاړ یو سړی دی هغه بد عملونه کوي ناکار کارونه کوي خو ازل کې نیک بخت لیکل شي د داو د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله پاتې په اخر عمر کې دا سې کارونه شروع کول چې جنت ته لاړ نو اعتبار اخر خاتمه لرته هیڅ پته نه لګي چې دا چا اخر خاتمه څنګه جوړیږي نو غرور او تکبر پسکه چې تعالی د خپل انجام او د خاتمه پته نشتا نو غرور او تکبر پسکه نو دا سې حالات جوړول پکار دي او الله رد دې سوال پکار دي چې یو سړی بس پخپل یو همیشه پخپل عیبونو او گناهونو نظر اچوي او کدا حالت جوړیږي چې ته بس د دې فلانی نه بهتر ام فلانی نه بهتر ما غونتی سوک نشتا نو دا خبر نه ده دې ته پارا الله ته جڑا پکار ده صحابه کرام کوم حالو ور دور لوی لوی کارونه کړو لیکن بیا امدا سے عاجزی او دا سے د الله يروا دا سے د الله رب العزت يروا چې دا غي سحال نو لکه عامر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ تاسو ته نن حدیث کې دا غنوم را روان دي داغه د وفات غوا قیام در ل ذکر کړي وو چې خلکو بچو او رشتہ دارو ته شا کړي وو جړلې هیڅ چاله اډو کتل نه نو بچي ورته ډېر تسلی ورکوي ګوره تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سره وعده نه کړي نو مخې راو ګرځولو او بیا بچی ته وای زما د ژوندۍ درې دورونه په ما تیر شوی یو هغه دورو چیزو د حضور صلی الله علیه وسلم د قتل پسې ګرځیدم وی کدا غ وخت مړ وې جهنم مې زه دوی ما غ وخت چې ما ایمان راړو او بیا مې د حضور صلی الله علیه وسلم سره پزړ کې ډېر مینا رااله وی کدا غ وخت د نبی رسول سلام په ژوندۍ کې وفات شوه نو دام کامیابی و او د حضور صلی الله علیه وسلم نفس مونږ ته ژوندۍ مې لاو دا د جړه په دې راز بیا چې ځن کدنې شروع شونه بچی ته وای او حکم یو ویراله یو رسای اعظم د اعلی سونه دې سټ سره وته بس بچیا غشانو کړ او وی الله ک ترحمونه کې الله وی تا حکم کړي ما ټول عمر نا فرمانی کړي الله ما استاد اوامر لحاظ نه دې کړي استاد نواهی لحاظ مې نه دې کړي اے شی نشتا سیوا د دین چې زدا گواہی کوم چې الله الہ الا الله وان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم. بس صرف توحید دے, ستا په نبی می ایمان دے او الله ستا په وحدانیت می ایمان دے. او بیا اگوتا دا سه خلق کیونی وا لکه سرنګ سړی سوچ او فکر کوي, او په دې حال کې داغن روح سو کو روح پروازو کو, یعنی دمر لوی لوی شان دے, دمر لوی لوی شان دے, او دا غي باوجود دمر لوی يرد استکبر شیطان ځان لوی غنل وی ادم علی السلام زما غونتی کله کی دیشی وکان من الکافرین, او دې دا الله په علم کې دا کافرون, یا کان په معنا دا سوار دے شو دے دا کافرون دا خلقو د ملائک روان دي مخکې د الله په علم کې خو په خوان لیکلو چې دې خو سه عبادتونه کوي او لوی لوی کارونه کوي, لیکن اخر کې د خاتمه بسوي, خاتمه به په کفر باندې وکانه من الکافرین. او دا ګورم او تاسو لموي شیطان د ملائکو په ټولي کې په جنت کې, او ایدور عبادتونه کل چې د ملائکو نه په عبادتونو کې روان دي, لیکن اعتبار اخر خاتمه لره دي. اخیر خاتمه سمر ناکار شو, استکبرا د غرور او تکبر کړو ځان غټ غنلو. اگر د گمراهی غ وجه ذکر کا چې دا گمراهول شو ځان غونتی سوک نه غنل, نو دا الله په حکم باندې اعتراضونه شروع کول. استکبرا وکانه من الکافرین, ځان لوی غنلو او شوهو دې د کافرونه. بیا ګورې سره قل ورتوائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا منذر بے شک عظیم ير درکون کے وما من الہ نو نشتے دے بلسوک دے عبادت لائق الا اللہ مگر یو اللہ الواحد چیو دے القہار او زور ور دے رب السماوات والارض رب دا اسمانونو دے او دزمکو وما بینهما او هغه سوچ پمند دی دواړو کی دی العزیز الغفار غالب دے او ډیر بخون کے دے. قل ورتوا اے حبیب هو دا قران پاک او دا توحید نبأ خبر دے عظیم عظیم الشان انتم تاسو عنہ د دینا معرضون مخڑون کیئی ما کان لینو مالرا من علم سیلم بالملئ الاعلا پاغٹولیو چد فرشتو بانی اید یختصمون کل چی پخ پلمن کی خبری اترکولی ایو حائلیا وحی نشی کے دے ماتا الا انما نا مگر دا چی بی شکز نذیر مبین یر در کون کے مخکارا. از قال رب قیات کا غوخ چوے لیوستارب للملائکت فرشتوتا انی خالق بی شکز پیدا کون کے بشرم من توین یو بنی آدم لرمین توین د خاورو د خټونا. پیدا سویتو کلچ برابر کمزاغا و نفختو او پکوام فیه پاغ کی مر روحی د خپل روحنا فقعو نشیتا سلہو دلرا ساجدین سجد کون کی فسجد الملائکتو نو سجدکڑ و فرشتو کلهم ٹولو اجمعون پہ اتفاق الا ابلیس مگر شیطان نوکڑی استکبرا زان الوی گن لیو. ابلیس تا شیطان پا نمونو کیو نم دے, او چاویلیو چی دا اسم جامد دے مشتقین دے, او چاویلیو چی نے ابلیس دے بلاس نا ماخوز دے او مشتق دے, دا اپا مانا دا ناومی دے دے دیم دا اللہ دا رحمت نسدے دا اللہ دا رحمت ناومی دے دے. استکبر آزان الوی گن لیو وکان آو دے دا اللہ پا علم کی یا وکان شدے من الکافرین دا کافرنا. تم علیہ السلام او دیبلیس شیطان واقعہ.